tuż po 18:00. Zaprasza Piotr Sterbach. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 stycznia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nie daliśmy się sprowokować, mówi prezydent o reakcji na słowa Władimira Putina. Niespokojnie w Iraku, wciąż zamieszki i antyamerykańskie protesty. Quentin Tarantino i Elton John wśród nagrodzonych podczas ceremonii rozdania Złotych Globów. Polska zareagowała adekwatnie na słowa Władimira Putina, powiedział w TVP Info prezydent. Andrzej Duda wraz ze swoimi ekspertami uznał zachowanie prezydenta Rosji za prowokację. Uznaliśmy w związku z czym, że jakakolwiek gwałtowna reakcja wywołałaby tylko awanturę, która prowadziłaby do nie wiadomo jakich skutków i że skoro prezydent Putin podjął decyzję, żeby w tak drastyczny sposób się wypowiedzieć, to znaczy, że miał w tym swój cel. Nie ma tutaj przypadkowych wypowiedzi. Tym celem w naszym przekonaniu było sprowokowanie nas. My sprowokować się nie daliśmy. Bardzo dobrze zachowała się światowa opinia publiczna. Było z całego świata bardzo wiele głosów potępiających tą wypowiedź, zaprzeczającą tych wypowiedzi. Myśmy się zachowali w sposób bardzo stonowany i wyważony. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Władimir Putin realizuje ideologię, którą można nazwać neostalinowską. Kolejne antyamerykańskie ataki i zamieszki w Iraku. Drugą noc z rzędu rakiety spadły na zieloną strefę w Bagdadzie, gdzie mieści się ambasada Stanów Zjednoczonych. To skutki zabicia przez Amerykanów najważniejszego irańskiego generała niedaleko lotniska w Bagdadzie. Kilka katiuszy spadło w pobliżu amerykańskiej ambasady w centrum Bagdadu. Nikomu nic się nie stało. Żadna z organizacji nie przyznała się do ataku, ale przypuszcza się, że był on dziełem proirańskich szyickich bojówek z Iraku. To właśnie one były odpowiedzialne za wcześniejsze protesty przed amerykańską placówką, a ich dowódca zginął w piątek rano wraz z generałem Kasemem Sulejmanim w ataku amerykańskiego drona. W Bagdadzie, Basrze i Nasrii doszły do kolejnych antyamerykańskich protestów. Wspieramy siły mobilizacji ludowej. Chcemy, by parlament podjął wreszcie decyzję o wydaleniu stąd zagranicznych wojsk. Mówił jeden z protestujących. Iracki parlament przyjął rezolucję o wycofaniu wszystkich zagranicznych żołnierzy z Iraku, ale dokument nie jest wiążący. Antyamerykańskie nastroje obecne są też wśród szyitów w sąsiednim Libanie. Uczciwą karą za ten atak będą kolejne ataki na żołnierzy USA w całym regionie. Mówił w przemówieniu telewizyjnym lider libańskiego Hezbollahu Hassan Nasrallah. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Przywódcy Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii zapowiedzieli współpracę na rzecz zmniejszenia napięcia na Bliskim Wschodzie. Zaapelowali też do władz Iraku o dalsze wspieranie koalicji walczącej z państwem islamskim. Zoran Milanović, były premier i socjaldemokrata, wygrał wybory prezydenckie w Chorwacji. Pokonał dotychczasową prezydent Kolindę Grabar-Kitarović z prawicowej Wspólnoty Demokratycznej. Milanović zadeklarował, że chce być prezydentem wszystkich Chorwatów. Kampania była ciężka, długa, nie zawsze była uczciwa, ale to wszystko. Jeśli powiedziałem komuś za dużo, powiedziałem jakieś kłamstwo, nie było to celowe. Od dziś, od jutra zaczynam pracę inną niż ta do tej pory. Zostanę prezydentem wszystkich obywateli, Chorwatów i tych, którzy Chorwatami nie są. I cieszę się z tego. Nasze republiki, wszystkich građana, Chorwata i onych, którzy to nie są. I sretan sam zbog toga. Kampania wyborcza w tym kraju była zdominowana przez problemy emigracji, korupcji i słabego rozwoju gospodarczego. Pod hasłem cuda ogłaszają ulicami ponad 870 miejscowości. W Polsce przejdą orszaki Trzech Króli, największy w Warszawie. Jego trasa będzie wiodła z Placu Zamkowego na Plac Piłsudskiego. Udział w nim weźmie para prezydencka. Orszak wyruszy w południe, mówi koordynatorka wydarzenia Barbara Trzeciak. Od 11.20 do 11.45 schodzą się wszyscy aktorzy, więc tak naprawdę około 12.00 to jest taka kulminacyjna chwila, kiedy na Placu Zamkowym rozpoczynamy całą akcję. No i około 12.10 wychodzimy z Placu Zamkowego i około 13.00 dochodzimy na Plac Piłsudskiego. Tam przez godzinę ciąg dalszy jasełek. Od 14.00 do 16.00 będzie kolędowanie z Polskim Radiem. Koncertu kolęd, który odbędzie się na Placu Piłsudskiego, będzie można posłuchać w radiowej jedynce. Podczas orszaku w wielu miejscowościach zaplanowano zbiórkę pieniędzy dla najmłodszych z niezamożnych rodzin pod hasłem Podaruj dzieciom wakacje. W Los Angeles trwa ceremonia rozdania Złotych Globów. Wśród wyróżnionych Quentin Tarantino za scenariusz do filmu Pewnego razu w Hollywood i Elton John w kategorii Oryginalna piosenka za utwór I'm Gonna Love Me Again z musicalu biograficznego o jego życiu Rocketman. W kategorii Najlepszy film zagraniczny zwyciężył Parasite Koreańczyka Bonga Joon-ho. A w kategorii Najlepszy serial dramatyczny sukces odniosła Sukcesja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny, ale możliwe przejaśnienia, gdzieniegdzie słabe opady deszczu ze śniegiem lub deszczu, a początkowo w centrum i na wschodzie śniegu. W pasie od Warmii przez Kujawy i północne Mazowsze po wschód Wielkopolski, ziemię łódzką oraz w Kotlinie Kłodzkiej rano opady marznące powodujące gołoleć. Na termometrach od minus 2 stopni na Podhalu i Podkarpaciu do plus 5 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Święto Trzech Króli przybyłych do żłóbka ze wschodu. Zapraszamy na charytatywny koncert kolęd Polska Pomaga na ratunek Syrii. 6 stycznia, godzina 21, program pierwszy Polskiego Radia. Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Caritas Polska, Polska Opera Królewska, Muzeum Łazienki Królewskie, Telewizja Polska oraz Polskie Radio. Wspomóż akcję, wysyłając SMS charytatywny o treści Polska Pomaga pod numer 72052. Koszt 2 zł 46 groszy z VAT. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do soboty 18 stycznia garnek nierdzewny na wagę tylko 1,99 zł za 100 gramów. I kto to wszystko będzie nosił? No przecież nie ja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie w święto Trzech Króli, trzech mędrców, którzy podążali za gwiazdą, szukając prawdy. I niemal od początku najdawniejszych czasów motyw pokłonu i wędrówki trzech mędrców za gwiazdą był najczęściej podejmowanym tematem i w malarstwie, i rzeźbiarstwie, kamieniu, we freskach i w muzyce. Dziś będę odsłaniać przed Państwem muzyczne i historyczne ciekawostki tego inspirującego dla sztuki wydarzenia. Najpierw rozpoczniemy od muzyki, teatru, dramatu, a w drugiej godzinie przewędrujemy wraz z mędrcami do Europy i to będzie naprawdę fascynująca opowieść. Zaczynamy prostą, nieprostą opowieścią. Go! psalm o gwieździe Teresa Haremza z kolędy nocki, najpopularniejszej śpiewogry, tak się o tym mówiło w autorstwa Ernesta Brylla. Psalm o gwieździe to była właśnie taka nowoczesna opowieść o historii wędrówki za gwiazdą. Ten motyw od niemal pierwszych wieków chrześcijaństwa był udramatyzowany, bo tak prościej było o nim opowiadać. Dramat liturgiczny, czyli połączenie śpiewu z gestem, miał pełnić formę tak zwanej Biblii Pauperum i wyjaśniać to, czego po ludzku wyjaśnić się nie da. Ordo Stelle, gra o gwieździe, która prowadzi mędrców do Betlejem, trafiła do rzymskiej liturgii dosyć szybko. Opowiadać będą moi goście: profesor Katarzyna Flader, teatrolog, profesor Lech Seków, znawca dramatu liturgicznego, i Marcin Bornus-Szczeciński, kierownik muzyczny z Holi Teatru Węgajty. Jak taniec i śpiew trafił do liturgii rzymskiej? Panie profesorze, profesor Lech Sokół. No właśnie, mnie się wydaje, że trzeba tu wziąć pod uwagę, że teatr, który się narodził najpierw w starożytnej Grecji, narodził się po raz drugi w okresie średniowiecza. Narodził się w kościele. Trzy Marie, to znaczy mnisi z długimi brodami, ciężko zbrojni, w kompletnym stroju mnisim, przychodzili do grobu i pytali, kogo szukacie. Inni odpowiedzieli, Jezusa zmartwychwstałego. W ten sposób, oczywiście z odpowiednimi komplikacjami, jeszcze teatr do kościoła wrócił. Rodzący się już taki pełny dramat liturgiczny w X wieku powstawał także po to, żeby unaocznieć prawdy wiary, żeby służyć teologii, żeby być takim locus theologicus, czyli miejscem teologicznego poznania, źródłem teologicznego poznania. Teatr miał służyć wyjawianiu tych prawd wiary, tych prawd często trudnych, które nie zawsze zrozumiałe były poprzez słowa, zwłaszcza, że tych słów często przeciętny wierny nie rozumiał ze względu na barierę językową, na łacinę. I teatr był tym elementem, czy dramatyzacja liturgii była wcześniej tym elementem, który miał pozwolić przybliżyć się do treści teologicznych. Te dramaty liturgiczne bożonarodzeniowe były troszkę późniejsze. A to ja myślę, że to jest oczywiście moja tylko prywatna teoria i któż za jutro mi zaręczy, jak mówi literatura. Ale ja myślę, że to wynika wprost z tego, że Boże Narodzenie zaistniało w liturgii jako ważny okres liturgiczny stosunkowo późno, bo było znacznie wcześniej poprzedzone Epifanią, która w wielu miejscach w tradycyjnych społecznościach chrześcijańskich na wschodzie, na przykład w Egipcie, ciągle Epifania jest ważniejsza w ogóle od Bożego Narodzenia, bo to, że się narodził, to bardzo jest oczywiście przyjemnie, temu nie zaprzeczamy, ale to, że się światu ukazał, prawda, został objawiony światu, to jest jeszcze ważniejsze. I w tym sporze dwóch tradycji, rzymskiej i galikańskiej, Rzymianie byli za Bożym Narodzeniem. Ale wszystkie te dramaty posiadają jeden charakterystyczny element, który jakby te dramaty liturgiczne bożonarodzeniowe przejęły. Czyli quem queritis. Kogo szukacie? Kogo szukacie? Oczywiście to pytanie quem queritis związane jest z visitatio sepulchri, czyli z nawiedzeniem grobu, kiedy, jak już pan profesor mówił, trzy Marie zmierzały do grobu, spotykały anioła. I ja bym zaryzykował, że wszystkie dramaty liturgiczne posiadają takie pytanie. Nie zawsze ono jest wprost sformułowane tak samo, ale zawsze jest jakieś pytanie o poszukiwanie. Zawsze jest sformułowane. To jest fundamentalne pytanie, za chwileczkę, ale kogo szukać? Kogo szukać? I ta odpowiedź też pada albo wprost, albo w dramacie tym podstawowym, czyli dramacie na Wielkanoc, no to jest odpowiedź, prawda? Jezusa Nazareńskiego. W tych innych dramatach nie zawsze tak jest, że bezpośrednio. Czasem jest jeszcze unik jakiś, odroczenie, ale to wynika po prostu z samej sytuacji dramatycznej, takiej braku konkretnej odpowiedzi. Ale nie chodzi też o powtórzenie po prostu ewangelicznego tekstu narracji. Chodzi o coś więcej. Chodzi o pewien dogmat. Wydaje mi się, że nie jest to tylko i wyłącznie echo tych wielkanocnych dramatyzacji, tylko to pytanie jest chyba w ogóle rdzeniem wiary chrześcijańskiej, to pytanie o poszukiwanie człowieka, i tym najważniejszym pytaniem jest poszukiwanie Boga. Wydaje mi się, że mamy tutaj także do czynienia z pewnym dopełnieniem się tych dwóch tajemnic, tajemnicy wcielenia, narodzenia i tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Spaja je klamrą to pytanie, które się pojawia zarówno w teatralizacjach Wielkiego Tygodnia, jak i Bożego Narodzenia. Podobne myślenie jak w teologii prawosławnej, gdzie grób jednocześnie połączony jest ze żłóbkiem, narodzenie ze śmiercią. W dramacie liturgicznym to bardzo widać mocno. Tego typu metaforyka, mnie się wydaje, wskazuje na połączenie i na sensowność tego typu zestawienia. To jest coś bardzo pięknego, jak się wskazuje obecność przeciwieństwa w jednym i tym samym wydarzeniu i zapowiedź czegoś innego. Jest taka kwestia, jak właśnie w katolicyzmie, w ogóle w chrześcijaństwie, ale o katolicyzmie głównie myślę, świętujemy najpierw narodziny dziecka, problem wcielenia. I temu wszystkiemu towarzyszyły różnego rodzaju elementy widowiskowe, w sensie jak najbardziej szlachetnym, bez żadnych złych skojarzeń. A później to jest banał oczywiście, ale cały ten proces kończy się momentem zmartwychwstania. Wtedy już mamy kompletność sytuacji. Dramat liturgiczny Orto Stella. O czym on tak naprawdę jest? Chodzi o trzech króli. Więc oni przybywają, ci mędrcy, i gwiazda ich prowadzi, potem gwiazdę gubią. No, historia jest znana, potem trafiają do Heroda, pytają o dziecię, cały dialog dramatyczny z Herodem, który prosi ich, żeby poinformowali go o tym. Później przybywają do żłóbka, pokłon oddają, składają dary, wracają inną drogą. I jeśli wbudować więcej scen, bo to zawsze można mniej lub więcej, to jest i rzęś niewiniątek jak najbardziej. Bardzo dramatyczna, łącznie z płaczem Racheli. Nadzwyczajna, wstrząsająca scena, którą już jako na etapie projektowania, że tak powiem, autorstwa nieistniejącego, to już mówię nieistniejącego, bo oczywiście autor nie tylko nie jest znany, ale w ogóle nigdy nie istniał, tylko to narastało, prawda, przez wieki jako taki tradycyjny przekaz. Bo w ogóle cały ten dramat liturgiczny nigdy nie jest takim tekstem ściśle ewangelicznym, to jest zawsze upoetycznione jakimiś elementami, których możemy się doszukać też no, w innych pismach równoległych tamtego czasu. Czyli nie wszystko pochodzi z czterech kanonicznych Ewangelii. Czyli tak czasami... jak patrząc na ten dramat liturgiczny o gwieździe, mówiąc w skrócie, tam pojawiają się pewne kobiety. Akuszerka, tak? Tak, tak. To już są takie apokryficzne. Tak, to jest też pewna analogia do dramatu wielkanocnego, gdzie one ukazują prześcieradło zakrwawione, świadczące o tym, że się narodził, prawda? To jest paralela do tego białego prześcieradła, które anioł ukazywał niewiastom. Nie ma go tu, prawda? Można by tu mówić o pewnej akcji dramatyzacyjnej. Przede wszystkim Ewangelie nie są, tak jak się potocznie sądzi, narracjami, tylko są zespołami wydarzeń dramatycznych i dałoby się je podzielić na sytuacje, pytania i odpowiedzi. Jak się patrzy na Ewangelię z tego punktu widzenia, to widać wyraźnie, jak sensowne są różnego rodzaju odczytywania i dramatyzacje fragmentów. Jest też rzeczą całkiem naturalną, że do tego typu przedstawień dobiera się sytuacje przede wszystkim pochodzące z czasów, w których żyje odbiorca i ten, kto chce z tego tekstu zrobić towarzyszące liturgii przedstawienie o charakterze teatralnym, a jednak mającym cele zbożne czy religijne. Więc mi się wydaje, że to jest bardzo sensowna sprawa. Tak, ale myślę, że warto tutaj przywołać słowa współczesnego religioznawcy, teologa Maxa Harrisa, który napisał książkę Teatr i wcielenie, w którym on zachęca do takiej interpretacji Pisma Świętego, w której to interpretacji będziemy próbowali usłyszeć zapisane słowa, wyobrazić je sobie w przestrzeni, w działaniu, w konkretnej sytuacji. Dopiero jak usłyszymy dźwięk tego słowa, jak wyobrazimy sobie to słowo rozchodzące się w przestrzeni, w czasie, w konkretnym geście, ruchu, to może coś więcej zrozumiemy. Thank you. Oprócz rozumienia jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Uczestnictwo. Inne jest uczestnictwo w mszy świętej, a inne jest uczestnictwo w przedstawieniu teatralnym. Ja jestem też bardzo przywiązany do tego, co jest prawdziwie teatrem w mszy świętej w kościele i także do tego, co jej towarzyszy. Obserwując także i biorąc udział w tym, co się dzieje, to wierni wstają, mają swoje partie mówione, to są wszystkie głośne modlitwy i oczywiście mają też świadomość, że biorą udział także w czymś, co poza teatr w ogromnym stopniu wychodzi. Mianowicie wejście w transcendencję, mówiąc najogólniej. Jestem też przywiązany do tej takiej warstwy ludowej, różnie by ją można nazwać. Przecież różnego rodzaju przedstawienia religijne towarzyszyły Kościołowi dla wielu ludzi, były pierwszym przeżyciem teatralnym. Pierwszy teatr, który poznałem, to były jasełka i wizyty kolędników. Ta tradycja się skończyła, ale to nie jest tak, że nastała pustynia, bo pojawiają się różne elementy i właśnie Schola Węgajty spełnia tę rolę, ale jeszcze w stopniu olbrzymim, ponieważ ożywia dawne teksty, dawne przedstawienia, śpiew gregoriański, wszystko to, co towarzyszy temu niezwykłemu teatrowi. I tutaj ożywiają się dwie tradycje, ta przykościelna, ale także wielkie tradycje średniowiecza, które w ten sposób nie zostają zapominane. I mamy inicjatywę Scholi Teatru Węgajty, która tematykę liturgiczną wyprowadziła po raz pierwszy poza mury kościoła i postawiła ją na deski teatralne. Jakże udramatyzowana msza na Boże Narodzenie, która opowiada właściwie całą historię od narodzin przez pokłon trzech króli aż do zapowiedzi zmartwychwstania. To dramat z XVII wieku, msza na Boże Narodzenie z XVII wieku, a po Ordo Stelle z wieku IX-X przychodzi czas na dramat o świętym Franciszku, któremu zawdzięczamy wizualizację całej historii Bożego Narodzenia od narodzin po pokłon trzech mędrców. W mieście Asyżu żył człowiek imieniem Franciszek, który był od młodości wychowywany w próżności świata, stając się rozpustny i zuchwały. Mizernie tracił i trwonił swój czas, a nawet bardziej grzesznie niż jego rówieśnicy brnął w próżności, podżegał ich do złego i hołdował głupocie. Biedotaka może i nie wiem. Hagiografowi kryć biurki. Maledetti! Wszystko źle zapisali. Ten, którego znacie jako Franciszka, był synem bogatego kupca bławatnego, Piotra Bernardona. O mon fils, mon petit flair, mon François, kiedy był jeszcze maleńkim chłopcem, godzinami potrafił słuchać pieśni i opowieści. Słuchał uważnie, słowa zapamiętywał i chował w sercu, a z nich wyłaniał mu się obraz pięknych dam, dalekich krajów i rycerskiej sławy. Gra o świętym Franciszku składa się z 10 epizodów. Od powołania świętego Franciszka po śmierć świętego z Asyżu. I z formą, w formie, którą trudno jednoznacznie określić. Trudno i ja się nie podejmuję. Chociaż uczestniczyłem w tym przedsięwzięciu, bo nie są to ani mirakula, czyli cuda świętego Franciszka. Nie są też, nie jest to misterium też? Nie jest to misterium, czyli późniejszy dramat wokoło kościelny. No nie jest to dramat liturgiczny, bo nie dzieje się w ramach liturgii, nie jest odprawiana liturgia w przestrzeni sakralnej. Natomiast konstrukcja tego spektaklu jest dwupoziomowa. Z jednej strony mamy do czynienia z takimi elementami liturgicznymi, śpiewu liturgicznego gregoriańskiego, który rozgrywa się akurat, jeżeli patrzymy już przestrzennie i scenicznie, po jednej stronie, lewej stronie sceny, po prawej mamy siedzących muzyków, którzy z kolei wykorzystują różne dawne instrumenty, przywołując nam średniowieczne tradycje. A z drugiej strony ta konstrukcja oparta jest właśnie na poszczególnych epizodach opowiadanych, jak to mówią twórcy, przez histrionów, czy przez opowiadaczy, rapsodów, którzy z własnej pamięci przywołują sobie obrazy świętego Franciszka i wspomnienia z nim związane. Jak w teatrze, bywają tam cytaty z liturgii w postaci jakichś utworów muzycznych albo w postaci nawet świętych tekstów, ale one są tylko cytowane dla celów dramatycznych, ściśle. Co do środków artystycznych, dramatycznych, nie są to środki teatru współczesnego, nie, są to raczej elementy teatru średniowiecznego, takiego, czyli neoantycznego, bym powiedział. Patrząc na dramat liturgiczny Ordo Stella, wydarzenie, które w pewnym momencie zaczyna się dziać w kilku mansjonach naraz. W grze o świętym Franciszku mamy do czynienia z taką sceną sukcesywną, kiedy każdy epizod następuje, jeden następuje po drugim, drugi po trzecim. To jest łatwiejsze w odbiorze oczywiście. Ja nie wiem, czy dla współczesnego widza takie zagospodarowanie przestrzeni, takie przedstawienie historii nie jest łatwiejsze w odbiorze niż średniowieczna scena symultaniczna. Zresztą wydaje mi się, że w grze o świętym Franciszku mamy bardzo dużo już takich elementów teatru świeckiego, ludowego, średniowiecznego. Z pewną rubasznością, ludycznością, humorem, takim dobrze rozumianym humorem. W związku z tym wydaje mi się, że ta forma wymagała też innego zaplanowania jej w przestrzeni. Poszli sobie zbójcy źli i głodni. O, nadszedł sam święty Franciszek i dowiedziawszy się, co się stało, surowo zganił brata gwardiana, czyli mnie, że tak surowo z nimi postąpił. Przyniósł też świeżo żebrany chleb i pełen dzban wina. I tak rzeczę do brata. Pan nasz Jezus Chrystus, którego Ewangelię głosimy, rzecze, że nie potrzeba zdrowym lekarza, lecz chorym. I niesprawiedliwych nam nawracać, ale grzeszników. W tym wypadku zaangażowany tak naprawdę jest aktor, reżyser, a widz no niekoniecznie, jest przede wszystkim widzem. Rzeczywiście, to chyba bardzo ważne, że jak ktoś przyjdzie na przedstawienie liturgiczne, to może mu zacznie coś świtać. Jemu może zacząć coś świtać z różnych powodów, ale jest przez silne wrażenie artystyczne, co już jest wartością samą w sobie, można przekazywać także wartości religijne w sposób nienatrętny. Jeżeli ogląda się przedstawienia niezmiernie zasłużonej z Holy Wengajty, to widzimy, że nagle pojawiają się ludzie z zewnątrz, odbywają na przykład wędrówkę przez nawę kościelną. Zauważyłem, że ludzie traktują to bardzo często jako przedłużenie. Wiedzą, że to msza się skończyła, ale jednocześnie, ponieważ jest to na terenie kościoła, w nawie kościelnej, to jest to coś bardzo ważnego, przedłużenie przeżycia religijnego. Nieco inaczej może być teraz z grą o świętym Franciszku, która, już powiedzieliśmy, wyszła z kościoła, czyli nie ma już tego momentu, kiedy po mszy zostajemy, oczekujemy, przedłużamy nasze przeżycie estetyczno-religijne. Tylko tutaj rzeczywiście możemy się poczuć jak w teatrze. Przyszliśmy do zamku w Olsztynie za okazanym zaproszeniem, weszliśmy na salę, mieliśmy przygotowane krzesła, rozpoczyna się gra, rozpoczyna się spektakl, na końcu aktorzy wychodzą, bijemy brawa, opada symboliczna kurtyna. W związku z tym wydaje mi się, że ten spektakl, jego odbiór będzie zależał w głównej mierze od nastawienia widza. Zresztą zawsze tak jest w teatrze, że odbiór spektaklu zależy od tego, co my mamy w środku i jak chcemy ten spektakl odczytywać, więc wydaje mi się, że dla jednych może on pozostać na poziomie tylko i wyłącznie estetycznym, a dla innych może wciąż być przeżyciem religijno-estetycznym i może być wciąż takim właśnie elementem poznania teologicznego. Krzyż franciszkański, który spełniał funkcję w przestrzeni kościoła, tu na scenie teatralnej, na deskach teatru jest po prostu scenografią. Mhm. A tutaj krzyż z kościoła świętego Damiana ma taką funkcję, że to przed nim, przed tym krzyżem, nastąpiło nawrócenie świętego Franciszka. Ten krzyż został tutaj starannie zrobiony, to jest ikona wykonana według wszelkich zasad ikonopisania i prywatnie oczywiście to może mieć znaczenie dla biorących udział aktorów, czy dla publiczności jakieś dodatkowe, sakralne, ale w zamiarze dramatycznym oczywiście nie. Cały spektakl ma być pewnego rodzaju rekonstrukcją dawnej tradycji i na poziomie tekstu, i na poziomie scenografii, na poziomie także wykonania. Z tym jest oczywiście najtrudniej, no bo jak grali aktorzy w średniowieczu, tego do końca nie wiemy. Natomiast na pewno Schola Węgajty starała się tutaj odtworzyć gesty, pewien system skodyfikowanych gestów i ruchów, który można wyczytać z obrazów średniowiecznych, który możemy dostrzec w ikonografii średniowiecza, i próbowali przenieść to na deski teatralne. Na czasach świętego Franciszka, niekoniecznie z jego powodu, właściwie skończył się dramat liturgiczny. Ale zaczęły się inne dramaty. No jakiś teatr religijny, prawda, dalej funkcjonował w postaci głównie misteriów, mirakuli, rozmaitych form. No ten dramat nigdy też nie opuścił samej liturgii, prawda? się dramat Ordo Stelle kończy? No, jak się chce. Jak się chce. W którymkolwiek momencie można go urwać, bo znaczy my akurat w Scholi Teatru Węgajty kończymy to wielkim tańcem Gaudete. To jest tuż przed Magnificat, czyli powrotem do liturgii nieszporów, jeśli to są nieszpory, albo przed Tedeum, jeśli odprawialiśmy matutinum. Gaudete, Gaudete. Można powiedzieć, że od tamtego czasu ten ludowy teatr, używający też języków lokalnych, teatr religijny się jakoś tam rozwijał. Chociaż jego rozwój nie jest jakiś bardzo imponujący w stosunku do tego, co się w ogóle stało z dramatem europejskim. Patrząc na dzisiejszą formę liturgii, patrząc na przykład na pasterkę, centralnym punktem jest szopka, do której wszyscy procesyjnie się udają, czuwanie przy tym żłóbku, czy to nie są też pewne elementy teatralne, które zostały jakoś nieświadomie zachowane? One są i żyją w tej przestrzeni. Jak najbardziej. Ja bym tutaj użył określenia, które dzisiaj robi karierę i nie bez racji. Mianowicie to są jakieś performanse, to są tego typu wydarzenia, w których my bierzemy udział, które są częścią życia zbiorowego, ale mają też swoje wyraźne odniesienie teatralne. Można by je tak analizować, zwłaszcza jeśli bierze się pod uwagę bardzo różnorodne formy teatralne, które w dzisiejszym teatrze są obecne. I jest to także, przynajmniej w jakimś stopniu, przeżycie także religijne. No. Myślę, że pewnego rodzaju teatralizacją jest na przykład przyniesienie przez kapłana figurki Jezusa i złożenie jej w żłóbku, w szopce, która jest zazwyczaj w centralnym miejscu kościoła. Od tego zaczynamy pasterkę. Myślę, że to jest taki element parateatralny, który się do tej liturgii wkrada. Ja akurat, jak mnie kto pytał, to byłbym przeciwny niesieniu figurki do żłóbka w procesji. Zdarza się, ja miałem też okazję już to i nieraz oprotestować, bo mnie się wydaje, że jest tu pewne zamieszanie, ponieważ w rzeczywistości nie wszystko może być paramentem liturgicznym, zwłaszcza w czasie Eucharystii. I moim zdaniem figurka z jak najlepszego drzewa betlejemskiego wykonana nie jest takim paramentem liturgicznym i nie powinna w związku z tym zastępować ustalonych znaków. Mhm. Prawda? Takim znakiem jest monstrancja, prawda? Albo sam kapłan, prawda, który jest in persona Christi, to on, kiedy przechodzi, to on ciągnie za sobą całą tą historię świętą, prawda? To w porządku. Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie? Powiedzcież nam, trzej królowie, chcecie widzieć dziecię. Ono w żłobie nie ma tronu, ni berła nie dzierży, a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy. Ono w żłobie nie ma tronu, ni berła nie dzierży, a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy. mędrcy świata, złość okrutna dziecię prześladuje. Wieść okropna, wieść to smutna, Herod spisek knuje. Nic monarchów nie odstrasza, ku Betlejem śpieszą. Gwiazda zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Nic monarchów nie odstrasza, ku Betlejem śpieszą. Gwiazda zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Pokłon kapłana jak tak, pokłon trzech króli? Oczywiście. W jednym ze średniowiecznych sztuk pochodzących z Anglii jest nawet element realistyczny. Pasterze idą do żłóbka, idą poszukając źródła światłości, którą widzą, ale w czasie drogi jeden pasterz drugiemu kradnie owieczkę. Tutaj idziemy do żłóbka, czyli to się było bardzo wcześniej, bardzo dawno oswojone i stanowiące jakby coś, co wychodzi od życia, co jest częścią życia społecznego. Idziesz z owieczką w tłumie, nieważne w jakim celu on idzie, pilnuj, żeby ci ktoś jej nie rąbnął. Ja dlatego między innymi, nie znając jeszcze świętego Franciszka, o którym to była mowa, wróżę temu przedstawieniu duże powodzenie. To jest świetny teatr, mający swoje specyficzne środki. Wpisuje się on w taką powagę tematów, które dzisiejsi widzowie poszukują. I może to będzie właśnie nowy aspekt działalności tej grupy. W każdym razie nie tylko życzę im powodzenia, ale myślę, że spotka się to z zainteresowaniem. Oni już mają swoich widzów, którzy czekają na każdy ich występ i zapewne zainteresują się także nową formą w stosunku do tego, co robili już wcześniej. Sia laura odziany był święty Franciszek w płaszcz cudowny, zdobny przepięknymi gwiazdami. Sia laura nostra. Teatr żył chyba w większej symbiozie z liturgią dawniej niż dziś. Zresztą Jacek Kopciński stawiał taką tezę, że historię teatru można byłoby widzieć jako relację między Bogiem a teatrem. I ta relacja, im bliżej do naszego współczesnego świata, tym bardziej drogi teatru i teologii się rozchodziła, aż doszło do takiego całkowitego odejścia. Może dzisiaj mamy do czynienia z taką reodnową tych dawnych relacji, nie wiem. Czy można zaryzykować stwierdzenie, że ten teatr, mimo sprzeciwów tak naprawdę i wypychaniu go poza te mury kościoła, pozostał w tej sferze sakrum? W seminariach duchownych rzymskich jest takie powiedzenie, prawie wszyscy liturgiści mówią, byleby to nie był żaden teatr. Prawda? Mają tutaj na myśli pewną specjalną definicję teatru, taką ogólnie rzecz biorąc XIX-wieczną, teatr jako sztuka udawania. Prawda? No to jest anachroniczne. Ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby uważać liturgię za teatr pełnoprawny, doskonały, a może nawet najdoskonalszy. Jaki w ogóle istnieje. Ja bym nawet zaryzykował twierdzenie trochę dalej idące niż pani, mianowicie teatr się przecież z rytuału religijnego wynurzył. Ja też jestem przekonana, że tak. Myślę, że bardzo dużo teatru mieści się w teologii i dużo teologii może zmieścić się także w przestrzeni teatralnej. że te dwie rzeczywistości mogą wzajemnie się uzupełniać i wzbogacać. Można by chyba jeszcze powiedzieć, że odnalezienie wspólnoty teatru i liturgii to jest tak, jakby spotkać nieznanego członka rodziny. To ty jesteś moim krewnym? Tak, jestem twoim krewnym. Tak bym to widział. Profesor Lech Sokół, bardzo pięknie dziękujemy. Profesor Katarzyna Flader i Marcin Bornus, szczeciński kierownik muzyczny z Holi Teatru Węgajty. Między innymi kierownik muzyczny. A na zamknięcie naszej opowieści dwie pieśni. Gdy król Herod królował i cała opowieść wędrówki za gwiazdą, spotkania z Herodem, wyśpiewana w dawnym stylu i współczesnym. Agnieszka Trzeciakiewicz, po godzinie 7 jedziemy do Kolonii. To promocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.45. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Można randkę zabrał mnie, znów wyglądam jak w liceum. Wielkie dzięki za ten krem. Też wspieraj ulubione firmy dobrymi opiniami w sieci. To dzięki nim mają więcej klientów. Polecam i pozdrawiam, Kaśka Nosowska. Do akcji Dobry Głos dla Firm zaprasza ING Bank Śląski, z którym założysz firmę i konto za jednym razem. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Wspólne wycieczki, rowery, spacery, bo nasze wnuki to wulkany energii, a nasze serca mają dla kogo bić. Dlatego codziennie pijemy suplement diety Doppel Herz Tonic. Zawarty w nim GUK wspiera prawidłową pracę naszych serc i układu krążenia. Ty też sięgnij po Doppel Herz. Doppel Herz. Siła dwóch serc. A dla młodszego serca polecamy suplement diety Doppel Herz Coenzym Q10 Forte z tiaminą. Ten wspaniały pierwszy łyk wakacji, kiedy wzbijasz się w powietrze. Kusząca. Dzięki lotom w obie strony już od 2017 zł jeszcze bardziej kusząca. Promocja lotów linii Emirates trwa. Odwiedź stronę emirates.com/pl. Lataj liniami Emirates. Lataj lepiej. Zarezerwuj do 26 stycznia 2020 roku. Oferta limitowana. Obowiązują ogólne warunki przewozu i wyłączenia taryfowe. Żegnamy reklamy.